परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातःकाल हम लोग विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा रचित पंचदशी नामक ग्रंथ की द्वादश प्रकरण आत्मानंद प्रकरण के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था जो याज्ञवल्क्य मैत्री को आत्मा के बारे में सबसे प्रियतम बतलाए, नवारि पत्युः कामाय, इस मंत्र के द्वारा उसको परिपुष्ट करने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में ही दूसरी एक ऋचा है, तदेतत् प्रियः पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम् यदयत् आत्मा। सबसे धन से प्रिय है, पुत्र से प्रिय है और अन्य जितने भी है सर्वस्मात् अंतरतरम्, सबसे जो अंदर है वही आपकी आत्मा है। तो 56वां श्लोक के द्वारा उस चीज को अभी बताने जा रहे हैं कैसे वो सबसे प्रियतम है। आत्मा को सिद्ध करना चाहते हैं सबसे प्रियतम है, तो 56वां श्लोक शायद हो गया था। भवतु एवं श्रुतो अभिधानम प्रकृति किम आयतम इत्यतः। अरे भाई, श्रुति में उसको कथन किया ठीक है, लेकिन अभी जो प्रसंग चल रहा है इसमें क्या प्राप्त होता है। प्रकृति किम आयतम इत्यतः श्रोत्या विचार दृष्ट्यायम साक्षी बात्मान चेतरः कोशान पंच विविच्यांतर वस्तु दृष्टिर्विचारणा। श्रोत्या विचार दृष्ट्या अयम साक्षी एव आत्मा न च इतरः कोशान पंच विविच्य अंतर वस्तुर दृष्टि विचारणा। इसमें स्पष्ट कहते हैं श्रोत्या विचार दृष्ट्या, श्रुति के बार बार विचार करने से अयम साक्षी एव आत्मा, जो साक्षी है वही आत्मा है। न च इतरः, इतर पुत्र पत्नी आदि आत्मा नहीं है। कैसे आपको पता लगा? कोशान पंच विविच्य, पांच कोशों के विवेक करने से। सबसे जो अंतर वस्तु दृष्टि, सबसे जो अंतर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनके जो अधिष्ठान है, अंतर वस्तु दृष्टि, उसमें जब आपका चिंतन चलता है सबसे अंदर, वो अनुभव रूप है। विचारणा का अभिप्राय आगे बताते हैं, वो अनुभव रूप है। जो आत्मा है वो अनुभव रूप है, उसको किसी दूसरे चीज की आवश्यकता ही नहीं। जो साक्षी है, विवेक करने से पता लगेगा आपको। जब तक आप विवेक नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी चीज को देखने के लिए, प्रमाता यदि किसी चीज को देखना चाहता है तो उसके लिए चक्षु चाहिए, नहीं तो देख नहीं सकता प्रमाता। लेकिन साक्षी यदि देखना चाहता है तो उसके लिए किसी न चक्षु की आवश्यकता है, न मन की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं हूं इसको आप जानना चाहते हैं, मैं हूं, तो इसके लिए चक्षु चाहिए क्या? मन, मैं हूं इसको जानने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सिद्ध है। हां, दूसरे चीजों को यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए साधन चाहिए। कोई शब्द आप सुने तो उसको श्रवण इंद्रिय चाहिए, रूप को देखना चाहते हैं तो चक्षु चाहिए, रस को जानना चाहते हैं तो रसनेन्द्रिय चाहिए, कठिन है अथवा कोमल है स्पर्श को जानना चाहते हैं तो स्पर्श इंद्रिय त्वक चाहिए उसके लिए, और सुगंधी है कि दुर्गंधी है जानना चाहते हैं तो उसके लिए घ्राण इंद्रिय चाहिए। बिना इंद्रियों से आप उन सब चीजों को नहीं जान सकते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। और अंदर में मन भी है, मन का संबंध भी चाहिए इंद्रियों के साथ। केवल इंद्रियां रहने से ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं, मन का संबंध भी उसके साथ चाहिए, तब तो जाकर के वस्तु के ठीक ठीक बोध होता है। लेकिन मैं हूं इस चीज को जानने के लिए वो साक्षात पश्यति इति साक्षी, इंद्रियों के बिना अंतःकरण के बिना जिसका बोध होता है वो स्वयं साक्षी है, उसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए पांच कोषों के जब आप विवेक करेंगे, सबसे जो अंतर वस्तु है, अंतर वस्तु का मतलब सबको जो जानने वाला है, सबको जो जानता है, जो अन्नमय कोष को भी जानता है, प्राणमय कोष को भी जानता है, मनोमय कोष को भी जानता है, विज्ञानमय कोष को भी जानता है और आनंदमय कोष को भी जानता है। अब मोटे हैं कि पतले हैं ये तो अन्नमय कोष की बात है, भोग प्यास वाले हैं ये प्राणमय कोष है, संकल्प विकल्पात्मक है वो मन की बात है, निश्चय करना नहीं करना बुद्धि की बात है, प्रिय मोद प्रमोद जो वृत्तियां बनती है वो आनंदमय कोष है। लेकिन इन सबको जो जानता है, सब चीजों को जो जानने वाला है, और इन सब चीजों से वो भिन्न है, सब चीजों से भिन्न है। तो इसलिए शास्त्र में आता है मदीयत्वेन ज्ञातम यद वस्तु तद आत्मा न भवति। मदीय का अभिप्राय मेरा, मेरा मेरी के रूप में जिन चीजों को आप जानते हैं वो आत्मा नहीं है। और मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी मकान, मेरी कार, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, जितने भी मेरा मेरी हो रहा है ना, ये आत्मा नहीं है। तो मदीयत्वेनम यद ज्ञातम तद वस्तु आत्मा न भवति, वो आत्मा नहीं है। लेकिन अहम रूप से जिसको आप जानते हैं, अभेद रूप से, अहम में भी दो अंश है, एक जड़ अंश है, एक चेतन अंश है, दो अंश है उसी में। तो जो जड़ है वो तो सुसुप्ति में नहीं रहता है, व्यवहार में जब हम लोग मैं करते रहते हैं ना बकरा के जैसे, तो ये जो मैं पना है सुसुप्ति में नहीं है। लेकिन सुसुप्ति में शुद्ध चेतना है, इस मैं पना के बाद अभाव के बाद भी जो रहता है, और ये मैं पना नहीं था इसके वो साक्षी है। कोई संकल्प विकल्प नहीं था और गाढ़ सुसुप्ति में चले गए, क्योंकि मन होगा तो मैं करता रहेगा हूं, अब नहीं रहा और गाढ़ सुसुप्ति में आप चले गए। उसके जो साक्षी है, जागृत में तो मैं कर रहे थे, स्वप्न में भी मैं किए, लेकिन सुसुप्ति में कुछ नहीं रहा, उसका अभाव रहा, भाव अभाव के जो साक्षी है वो शुद्ध तत्व है। पंचकोश को जब आप विवेक करेंगे तो विवेक करते करते अपने स्वरूप में आपकी जब स्थिति होगी, यही श्रुति के द्वारा विचार किया गया है, वही आत्मा है और सबसे प्रियतम है। टीका में देखिए, श्रोत्या इति श्रुति अर्थ पर्यालोचन रूपया विचार दृष्टिया। श्रुति के जो अर्थ है, तात्पर्यार्थ, अर्थ तो होता है अलग अलग, लेकिन उसके तात्पर्यार्थ को जो समझता है, गंगायाम घोषम घोषः किसने कहा, तो गंगा पद का वाच्य तो स्रोत में है, लेकिन स्रोत में वहां कोई घोष नहीं हो सकता है, कोई झोपड़ी वहां नहीं हो सकती, तो वहां लक्षणा करनी पड़ती है कि जब शब्द प्रयोग किया गया है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो इसलिए गंगा पद की लक्षणा होती है तट पे, उसके तट पे। किसने कहा कि एमजी रोड पे हमारा घर है, अरे रोड में किसी का घर कैसे हो सकता है, रोड के किनारे हो सकता है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं कहते, रोड पे ही हमारा घर है। अब रोड में तो गाड़ी मोटर उसमें चलती रहती है, वहां घर कैसे बन सकता है, तो उस जगह पे लक्षणा करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार श्रुति की भी जो तात्पर्य है, पर्यालोचन रूपया विचार दृष्टिया, विचार की दृष्टि से जब आप देखते हैं, साक्षी एवं मुख्य आत्मत्वम, साक्षी ही मुख्य आत्मा है, न इतरस्य पुत्रादि इत्यर्थ। इसके पहले पूर्व पक्षी जितने भी पुत्र पत्नी संपत्ति आदि में आत्मत्व का आरोप कर रहा था और मान रहा था, इसमें उसका खंडन कर दिया, न इतरह, इतर कौन है, पुत्रादि। तो पुत्रादि कहने से वहां सब मित्र पत्नी संपत्ति सब आ जाएंगे। विचार दृष्टिया इति अभिहितस्य स्वरूपम आह कोशान। विचार दृष्टिया वो क्या चीज है, कैसे विचार करेंगे आप, तो कहते हैं स्वरूपम आह कोशान पंच विविच्य, पांच कोशों के विवेक करके। इसके लिए ना हरिद्वार जाना पड़ेगा, ना हिमालय पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ना कहीं जाना पड़ेगा, जहां आप बैठे वहीं पांच कोशों का विवेक करना है। स्थूल सूक्ष्म कारण जो शरीर है उसका आपको विवेक करना है, तो इसको कहते हैं पांच कोशों के केवल आपको विवेक करना है। अन्नमया दिन पंच कोशान, आदि में अन्नमय हुआ, अन्नमया दिन, इन सब पांचों कोशों को तैत्तरीय श्रुति उक्त प्रकारेण, तैत्तरीय श्रुति में, तैत्तरीय उपनिषद में इन पांच कोशों के बहुत विलक्षण रूप से उसमें विचार किया गया है, पांचों के। और आनंदमय कोष के विचार करके तस्य पुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसा करके सबके जो अधिष्ठान है वही आत्मा है, ब्रह्म है, ऐसे बतलाया गया है उसमें। तो उस चीज को श्रुति उक्त प्रकारेण आत्मनः पृथक कृत्य, पांच कोशों से आत्मा को पृथक करके, पृथक जानना, वहां कोई हटा नहीं सकता, केवल विवेक होता है कि इससे मैं अलग हूं, ये दृश्य है मैं दृग हूं, ये दृश्य है मैं दृष्टा हूं, लेकिन वो विवेक स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां तादात्म्य फिर बन जाता है, दृश्य को लेकर के उसको दृष्टा कहते हैं, और जो साक्षी है वो अज्ञान विशिष्ट है, सुषुप्ति में साक्षी तो है लेकिन अज्ञान भी है उसमें, तो अज्ञान भी दृश्य है क्योंकि आप अज्ञान को भी जानते हैं वहां सुषुप्ति में। वो स्मृति होती है तो उस अवस्था में आप अनुभव करते हैं, अविद्या वृत्ति उसमें मानी जाती है, तो इसलिए वहां केवल विवेक करके कि इससे मैं भिन्न हूं, अलग हूं। पृथक कृत्य अंतस्थितस्य आत्मनो अनुभव विचारणा इत्यर्थः। आत्मा के जो अनुभव होता है कि इन सब चीजों से विलक्षण है। पहले मैं ही शरीर समझता था, थूल शरीर को, और होता भी कृशो अहम स्थूलो अहम, शरीर को ही आत्मा मानता है। भूख प्यास वाला मैं हूं तो प्राणमय को उसको आत्मा मानता है। संकल्प विकल्पत्मक वाला जब मानता है तो मन को मानता है, निश्चय करता है, परिवर्तन करता रहता है। तो उसमें विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष को भी मैं मोद वाला प्रमोद वाला इस प्रकार मानता है। अज्ञान के साथ तादात्म्य करता है, मैं अज्ञानी हूं। अरे तुम्हारे अज्ञान को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? अब जब जानते हैं तो अज्ञान से तो आप विलक्षण है। जैसे किसी को आपको, अरे मेरे को वेदांत के बारे में कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं आता को तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कुछ नहीं आता तो अज्ञान है, लेकिन उसके आप साक्षी हैं। तो इस प्रकार बार बार जब आप विवेक करते हैं, बार बार विवेक करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें स्थिति होगी, दृढ़ता आएगी कि इन पांच कोषों से मैं पूर्ण रूप से विलक्षण हूं, कोई तालमेल नहीं है। वो आगे चल करके आपको पता लगेगा ये तो आरोपित है, सचमुच में कुछ है ही नहीं है। स्वप्न के शरीर जिस प्रकार आरोपित होकर के सुख दुख दे रहा है, जागृत के शरीर भी इस प्रकार आरोपित होकर के सुख दुख दे रहा है। कब उसके साथ जब आप तादात्म्य करते हैं, अब तादात्म्य यदि उसमें नहीं है तो कोई सुख दुख नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में शरीर में तादात्म्य नहीं होता है स्थूल शरीर से, ऐसे स्थूल शरीर में यदि कोई क्षत विक्षत हो गया, कोई परेशानी उसमें है, तो सुषुप्ति में पता नहीं लगता है। अब जागृत में जैसे तादात्म्य हो गया तुरंत दर्द शुरू हो जाएगा, तादात्म्य होते ही उसमें शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसमें विवेक करने से आगे चल करके तादात्म्य हट जाता है। जब आपको भिन्नता पता लग जाएगी, ये बिल्कुल अलग है, मैं अलग हूं, और दूसरी बात आगे चल करके ऐसी स्थिति आती है ये कुछ है भी नहीं है, दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसके कोई अस्तित्व नहीं है, दिखाई पड़े और उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो व्यक्ति उसको ध्यान नहीं देता है। हाँ, लेकिन जब आपको लगेगा कि ये तो कुछ है, इसका अस्तित्व है, तो उसके प्रति आपका कुछ भी द्वेष भी हो सकता है, राग भी हो सकता है, यदि अस्तित्व मानेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर आप उसको अनदेखा कर देते हैं, कोई मतलब ही उसमें नहीं है। तो इसी प्रकार यहां अंतस्थित से जो पद आया ना, उसको यहां आगे के श्लोक में विचार करते हैं। अंतस्थित से वस्तुनो दर्शन प्रकारम एवं अहम्। उस वस्तु को कैसे आप दर्शन जान सकते हैं उसको बताते हैं। जागर स्वप्न सुप्ति ना मागमापाय भासनम यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाश चिदात्मकः। देखो यहां स्पष्ट कहे, जागर स्वप्न सुप्तिनाम आगमा पाय भाषणम। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति कैसे है, आने जाने पाले हैं। आगमा पाया, आते और जाते हैं। अच्छा स्थिर कौन सा है बतलाइए, जागृत स्थिर है कि स्वप्न स्थिर है कि सुषुप्ति स्थिर है? सब आने जाने वाले हैं, लेकिन स्वप्न को तो हम लोग झूठ मानते हैं लेकिन जागृत को सत्य मानते हैं। आने जाने वाले तो है, इनमें कोई स्थिरता नहीं है, लेकिन जब तक विवेक नहीं करते हैं, ठीक ठीक विवेक जब तक नहीं हो पाता है, तो हर व्यक्ति स्वप्न तक तो मानता है कि चलो ऐसा तो बहुत बार होता है, झूठ होता है स्वप्न, लेकिन जागृत को सत्य मान लेता है। स्वप्न में क्या आधी इंद्रियां स्वप्नों में भी सब इंद्रियां जो है जागृत, जो स्वप्न देखता है उसके लिए सारी इंद्रियां जो है ना जागृत है, वो सब ठीक ठीक काम करती है, इंद्रियां काम करती है वहां। बल्कि जिसको आंख नहीं है उसको भी देखता है, वो तो और भी लक्षण है, और भी लक्षण है। स्वप्न अवस्था जो है, भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति मैंने एक बार प्रवचन करने के लिए, तो उनके विरोधी था, तो भगवान बुद्ध को देख करके गुस्से में आ गया, अनाप शनाप कुछ बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा, लेकिन इतने गाली गलौज करने के बाद भी बुद्ध एक शब्द भी नहीं कहे, कुछ नहीं कहे। तो गाली व्यक्ति गाली भी कब तक देगा, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, लेकिन सामने वाला जब कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो यदि कुछ बोले तो फिर आप जोड़ करके बोलेंगे, फिर भी वो जोड़ करके बोले तो आप भी कुछ ही नहीं बोल रहा है, तो जितने गाली आप जानते हैं सब बोल देंगे, उसके बाद तो फिर क्या गाली देंगे, मौन हो गया, वो भी मौन हो गया। लेकिन रात्रि में घर में जाकर के उसको नींद नहीं आई, अरे मैंने उसको इतने गाली दी, लेकिन उसमें कोई पता नहीं, कोई प्रत्युत्तर ही नहीं है उसके पास, उसी को ग्लानी हुई कि मैं व्यर्थ उसको गाली दी। और ग्लानी जब हुई तो सारी रात उसको नींद नहीं आई, और सवेरे सवेरे सोचा कि भाई क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो दूसरे दिन जाकर के देखा कि तब तक बुद्ध वहां नहीं थे, किसी दूसरे गांव में चले गए थे, और कुछ भी हो वहां जाकर के मुझे क्षमा तो मांगनी ही पड़ेगी। वो चल करके वहां गया, और वहां जाकर के वो कहा कि मैंने कल आपको गाली दी, तो उन्होंने कहा मुझे तो विस्मृति हो गई, याद ही नहीं है किसको बोल रहे हैं आप, मैंने इतने तादात्म्य है ही नहीं उसी में, और हम लोगों तो बिल्कुल 50 साल की बात भी याद रखते हैं, वो दिमाग में स्टोरेज इतने बड़ा है ना कि सब चीजों को रखते हैं उसी में, और व्यक्ति हर समय तादात्म्य को हटाता रहता है, जो विवेक करता रहता है तादात्म्य को हटाता रहता है। इसलिए यहां कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्वप्न के जैसा जागृत भी आने जाने वाला है, और लोग इसको ठीक से नहीं विवेक कर पाते हैं, तो शास्त्र कहता है दीर्घ स्वप्नम इमं विद्धि, तो इसको थोड़ा सा दीर्घ स्वप्न मान लीजिए, दीर्घ स्वप्न कोई माने, अच्छा सोच लीजिए, जैसे 4-5 साल पहले केदारनाथ में जो प्रलय हुआ था, जो बाढ़ आ गई थी, तो बहुत सारे गांव उसमें नष्ट हो गए, बहुत लोग बह गए। आज आप सोच लीजिए, कोई व्यक्ति 2 दिन पहले अपने गांव में गया था, और माता पिता भाई बहन सबको मिल करके बम्बई आ गया था, बम्बई में नौकरी करता था, और टीवी जब देखता है कि सारे गांव ही चला गया, एक भी व्यक्ति उनके जिंदा नहीं है, ना परिवार वाले ना अगल बगल वाले, उसके लिए तो सपना है कि सत्य है वो? अरे अभी अभी तो देखा था, जैसे हम लोग सपनों में देखते हैं ना, अभी सब चीज दिखाई पड़ती थी, अभी कहां चले गए, जागृत में व्यक्ति सोते अभी कहां चले गए। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति को लगेगा, मां थी, पिताजी थे, भाई बहन थे, गांव था, घर था, एक क्षण में सब जो है नष्ट हो गया। लेकिन किसी कभी कभी ये क्या क्रम में होता है, कभी कभी विरोध क्रम में होता है, कभी कभी एक साथ भी घटित होती है। जैसे आप कहीं घूमने गए थे, सारी गाड़ी ही पलट गई तो सारे परिवार खत्म हो जाते हैं, एक आध व्यक्ति बच जाता है उसमें से, कोई नहीं गया था, गाड़ी में भी कोई बच जाते हैं, जिसका प्रारब्ध है तो बच जाएगा वो। लेकिन उसकी दृष्टि में तो स्वप्न ही लगेगा कि सब थे कहां चले गए, एक क्षण में कहां अदृश्य हो गए, स्वप्न सिद्ध हो गया था। कुछ स्वप्न जो है ना, उसमें ब्रह्म सूत्र में उसका विचार आता है, भविष्यत के लिए संकेत देते हैं, उसका अभिप्राय नहीं कि सब सत्य होंगे। कुछ घटनाएं ऐसे हैं माने जिसके अंतःकरण शुद्ध होते हैं ना, तो उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज दिखाई पड़ती है कि आगे की घटनाएं उनको पता लग जाता है, स्वप्न के माध्यम से दिखाई पड़ता है। उसका अभिप्राय ये नहीं कि सारे स्वप्न सत्य हो जाएंगे, कुछ घटनाएं ऐसे आती है, तो इसलिए कहने का अभिप्राय जैसे स्वप्न मिथ्या है और जागृत भी मिथ्या है तो सत्य क्या होगा। नहीं नहीं, अब जागृत भी मिथ्या है, स्वप्न तो मिथ्या है ही, जागृत भी मिथ्या है, लेकिन इनको मिथ्या रूप से जो जानने वाला वो सत्य है, इनको जो मिथ्या रूप से जानता है वो सत्य है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति नाम आगम पाय भाषणम, ये आने जाने वाला ऐसे जिसको भान होता है, यह तो क्योंकि असो स्वप्रकाश चिदात्मक आत्मा भवती, जो स्वयं प्रकाश चैतन्य है वही आत्मा है, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान रूप है, इसको किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, अपने आप को जानने के लिए वो स्वयं सिद्ध मैं हूं, इसको तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसमें कठिनाई यह है, मैं हूं जब हम लोग कहते हैं तो शरीर आदियों को तादात्म्य करके कहते हैं, तो यही कठिनाई है, मिथ्या को आरोपित करके जानते हैं। तो विवेक होने से मिथ्या अलग है और आप सत्य अलग है, और तीनों कालों में मिथ्या के अस्तित्व नहीं है, उसको आप सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, उभयात्मक भी नहीं कह सकते। तो इसलिए यहां कहते हैं जो स्वप्रकाश चिदात्मा है, चैतन्य है, चैतन्य ही जानता है, जड़ किसी को नहीं जानता है, जड़ किसी को नहीं जानता है, चैतन्य जानता है। तो इसलिए जो चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य भी किसी को नहीं जानता है, जो शुद्ध चैतन्य है वो भी किसी को नहीं जानता है। चिदाभास जब पड़ता है ना, वो चैतन्य जैसा है, इंद्रिय मन के द्वारा सारे संसार को वही जानता है, लेकिन वो शुद्ध तत्व को जानने के लिए वो द्वार है, शुद्ध तत्व को अनुभव करने के लिए उसके माध्यम से ही आपको ज्ञान होगा, उसके माध्यम से होगा। देखेंगे आप बिंब को और ज्ञान करेंगे प्रतिबिंब का, देखना तो आपको प्रतिबिंब, क्योंकि बिंब कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, वो दिखाई पड़ने वाली चीज है नहीं। जैसे आप कहेंगे मैं अपने चेहरा, तुम अपने चेहरा को कैसे देख सकते हो, जब भी आप दर्पण में देखते हैं वो प्रतिच्छवि है, लेकिन प्रतिच्छवि को देख करके आप अपने आप को पता लगा लेते हैं कि नहीं नहीं मैं अभी बिल्कुल सुंदर हूं, ठीक ठाक हूं, लेकिन अपने चेहरे को भी आप कभी नहीं देख सकते। नारद जी इसीलिए तो भ्रम में पड़ गए थे, वो बंदर बन गए थे और अपने आप को सुंदर मानते थे, सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं ये मानते थे, अब उसको जानने के लिए कोई ना कोई बीच में जो है अंतःकरण दर्पण चाहिए, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं। अब उस जमाने में तो कोई, जैसे आजकल माताएं हैं ना, अपने वैनिटी बैग में एक छोटे छोटे दर्पण रखते हैं, कहीं भी गए थोड़ा देख ले। ऐसी सुविधा नहीं थी, अब जल में जाकर के देखे, शांत जल में अपने प्रतिबिंब को जब देखे, उनको लगा यार मैं तो बंद से दिखाई पड़ रहा, फिर भी वो अपने आप को मानते थे कि मैं सुंदर हूं, जब देखे तब पता लगेगा कि अरे मैं तो बंदर हूं। ये सारे कृत्य जो है श्रीहरि का है, भगवान का है। तो इसलिए कहने का अभिप्राय, अपने आप को व्यक्ति नहीं देख सकता है, कोई माध्यम चाहिए उसको। तो उस चैतन्य को भी जानने के लिए चिदाभास चाहिए, तो बंधन भी उसको महसूस होता है और मुक्तता भी उसी को महसूस है। और शुद्ध आत्मा ना बंधन है ना मुक्ति है, तो सर्वव्यापक तत्व है, उसमें बंधन मुक्ति है ही नहीं। तो इसलिए यहां कहते हैं जागृत स्वप्न इन तीनों को जब आप बार बार विचार करेंगे कि ये आने जाने वाले हैं, कोई स्थिर नहीं है, तो इनको फिर आप कैसे जानेंगे। कहते हैं स्वप्रकाश चिदात्मक, वो स्वप्रकाश रूप, प्रकाश शब्द का अर्थ ज्ञान है, वो चैतन्य रूप है। कौन? आत्मा, आपका स्वरूप। आत्मा कहने से आपके शुद्ध जो स्वरूप है। टीका में देखिए, जागरे इत्यादि ना जागरद आदि अवस्थान मध्य उत्तरोत्तर अवस्था गमस्य पूर्व पूर्व अवस्था निवृत्तिश्च अवभासनम यतो नित्य चैतन्य रूपात साक्षिणो भवति स स्वप्रकाश चिद्रूप आत्मा इत्यर्थः। जागरण आदि अवस्थानम, आदि शब्द स्वप्न सुसुप्ति, इनके मध्य में उत्तरोत्तर अवस्था आगमस्य पूर्व पूर्वावस्था निवृत्ति, एक अवस्था की जब आती है तो दूसरी अवस्था नष्ट होती है। अभी जागृत में आप हैं तो स्वप्न नहीं है, अभी स्वप्न है क्या? अभी तो जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था जब नष्ट होगी तो जागृत अवस्था आएगी। अब जागृत जब नष्ट है तो स्वप्न, स्वप्न जब नष्ट हो जाए तो सुषुप्ति आएगी। जो अवस्था नष्ट होगी वो अपने आप को जानेगी क्या? जो नष्ट हो जाएगा वो जानेगा क्या? जैसे कोई व्यक्ति घड़ा बनाया, अभी घड़ा बन गया और फिर घड़ा को डंडा मार करके थोड़ा स्वाभाविक नष्ट हो गया, घड़ा जानेगा क्या मेरी उत्पत्ति हो गई और मेरे नाश हो गए? घड़े से भिन्न कोई जानेगा उसको? घड़े से भिन्न होगा। ठीक इसी प्रकार एक अवस्था नष्ट होती है, दूसरी अवस्था आती है। सुषुप्ति अवस्था जब चली जाती है तो आप जागृत में आते हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था के ज्ञान आपको है। सुषुप्ति अवस्था नष्ट हो गई तो जड़ी है, और अवस्था कौन सी? चैतन्य है। अवस्था भी जड़ है, अवस्था कौन सी? चैतन्य। शुद्ध आत्मा को छोड़ करके दूसरे जितने भी हैं सब जड़ है, उसके दृष्टि से कोई एक्टिव नहीं। ऐसे लगता है हमको कि ये चैतन्य है, जैसे कहीं कोई चुंबक है, उस चुंबक के स्पर्श से आने से दूसरे लोहा भी, उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है, उसमें भी कोई तीसरे और लोहा को स्पर्श करेंगे तो उसको पकड़ लेगा वो। आप कहेंगे वो लोहा जो है उसमें चुंबक, इस चुंबक को हटा देंगे तो सारे सारे लोहा गिर जाएंगे। तो उस चैतन्य की उपस्थिति में ऐसे लगता है कि ये भी चेतन है, क्योंकि वहां कोई चेतन है, वो जड़ है, उसमें चेतना नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इसलिए यहां कहते हैं एक अवस्था के आगमन और पूर्व दूसरी अवस्था की निवृत्ति नाश होना, एक उत्पन्न हो रही है अवस्था, दूसरी अवस्था नाश हो रही है। निवृत्तिश्च अवभाषणम, उनका ज्ञान, अवभाषण का मतलब होता है ज्ञान। यतो नित्य चैतन्य रूपात साक्षिणो भवती, नित्य चैतन्य रूप साक्षी उसको जानता है, प्रकाशित करता है। वो शुद्ध चैतन्य है जो साक्षी है। स्वप्रकाश चिद्रूप आत्मा, यहां प्रकाश प्रकाश शब्द ज्यादा आता है, प्रकाश का अभिप्राय होता है ज्ञान। अब जैसे अभी ये बल्ब है, ये तो प्रकाश है, ये तो अंधकार को प्रकाश माने हटाता है, प्रकाश देता है। इस प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। और आप ऐसे प्रकाश है, आप अंधकार को भी जानते हैं और प्रकाश को भी जानते हैं। ये प्रकाश अंधकार को नहीं जान सकता, प्रकाश होते ही अंधकार जो है दूरीभूत हो जाता है। लेकिन आप अंधकार को भी जानते हैं और प्रकाश को भी जानते हैं, तो आप एक अलग प्रकार के प्रकाश है, ज्ञानात्मक। अंधकार के ज्ञान है और प्रकाश के ज्ञान है। तो इसलिए यहां ज्ञान जो है वही आत्मा है, सबको जो जानता है। अब इसका अन्वेषण करना पड़ेगा अंदर, कि भाई ऐसे शरीर के अंदर क्या चीज है जो सबको जानता है, उसकी खोज करनी पड़ेगी। और स्थूल इसमें क्योंकि पंचकोष का निषेध कर दिया, तीन अवस्थाओं का निषेध कर दिया, तो उसमें जो शुद्ध तत्व है उसी में मन को लगाना है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, मय व मन आदत्त मय बुद्धि निवेश है, उसी में मन बुद्धि को लगाना है। अभी हम लोग मन बुद्धि को संसार में लगाते हैं, अब संसार में लगाते हैं तो संसार का ज्ञान होता है। और यदि शुद्ध आत्मा में लगाएंगे तो आप अपने सर्वव्यापकता को अनुभव करेंगे। मैं ही सबके अंदर बाहर एक रूप से स्थित हूं, अलग अलग भले दिखाई पड़ रहे हैं, मैं ही अलग अलग रूपों में हूं। सबके शरीर वो पंचभूतात्मक ही तो है, पांच भूतों से अलग किसी का शरीर बनता है क्या? पांच भूत ही है, वो पांच भूत जो है वो जड़ है। और सब चीजों को जानने वाला मैं हूं। जैसे स्वप्नों को आप ही जानते हैं, स्वप्नों में बहुत सारे बहुत बड़े संसार को आप देखते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं, स्वप्नों में कुछ नहीं था, केवल आप ही थे, आप ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहे थे। अब पिताजी भी बन गए, माताजी भी बन गए, पुत्र भी बन गए, मित्र भी बन गए, और दोस्ती भी हो गई और झगड़ा भी हो गया, जो कुछ भी वहां आप देखे, आपके सिवा दूसरा कोई था क्या वहां? आप ही अनेक रूपों में वहां दिखाई पड़ रहे थे। जागृत में ही आप भी सब दिखाई पड़ रहे हैं। विवेक नहीं करने से ये मित्र है, ये शत्रु है, ये अपना है, पराया है, ये अमेरिका है, ये भारत है, ये सब दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए यहां कहते हैं वो चिद्रूप जो साक्षी है, वो स्वप्रकाश ज्ञान रूप है, वही आत्मा है। उसको और स्पष्ट करेंगे अभी, और विस्तार से इसको बताएंगे अभी। इसलिए यहां कहते हैं संग्रहीण उक्तम श्रुत्यर्थम प्रपंचयति, संक्षेप से जो श्रुति के अर्थ है प्रपंचयति, विस्तार से उसको कथन करेंगे, उसको अनुभव करने के लिए फिर विस्तार किया जाएगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।